رب العالمین ہے اور غیروں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کو گرتے رہیے. فرماتے ہیں یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ پہلے ہم اللہ کو یاد کریں گے تو غیروں سے خود بخود کٹ جائیں گے. وجہ اس کے اس بات کو آگے پہنچانا چاہیے. بہت سے لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ اس کو فرصت مل جائے پھر اللہ اللہ کریں گے. فرصت تو کبھی نہیں ملے گی, انسان جو ہے وہ مصروف ہی رہتا ہے, بے شمار کام اس کے سامنے ہوتے ہیں. کہ بھائی طارق صاحب کے شعر بھی ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی. مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ, یہ تو کام چلتے ہی رہیں گے. حضرت والا فرمایا فرصت ملے گی جب آدمی چار آدمیوں کے کاندھے پہ ہوگا تو خوب فرصت ہوگی. اس فرصت کا فائدہ کچھ نہیں ہے, ابھی فائدہ اٹھایا جائے. اس لیے چلتے چلاتے جو بھی ہو جائے اس کو غنیمت سمجھے اور آگے بڑھنے کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ آپ کم وقت میں وافر رزق عطا فرما دیجیے تاکہ آپ کے ذکر و شغل میں, آپ کے بندوں کو آپ سے ملانے میں ہمارا وقت گزرے. صرف خود ہی دین پر چلنا کافی نہیں ہے, نافع تو ہے کافی نہیں ہے, اوروں کو بھی لے کر چلنا. بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم, برسرے ممبر سنائیں گے تیرا افسانہ ہم. جو دیوانہ ساز ہوگا پہلے دیوانہ خود بنے گا, تو خود دیوانہ بننے کی فکر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے دیوانے ہو جائیں کہ ماحول معاشرہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے. پھر اس آواز کو لگانا ہے جیسا کل عرض کر رہا تھا, نقار خانے میں طوطی کی آواز سے جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم سے پوچھ ہوگی بھی نہیں. تو جتنا گناہ سے بچ کر جتنا کام ہم کر سکیں اپنے اکابر کے مشورے سے کرتے رہیں, ورنہ پکڑ کا اندیشہ ہے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس میرا کام تو چل رہا ہے, ہماری دال روٹی بھی چل رہی ہے اور نماز روزے بھی چل ہی رہے, تو یہ کافی نہیں. جس طرح داعی کے لیے متقی ہونا ضروری ہے, اسی کی دعوت زیادہ مؤثر ہوگی جو متقی ہوگا. متقی نہیں ہوگا صرف منہ کے زبانی دعوت سے, نہ خود کو اتنا فائدہ ہوگا نہ دوسروں کو ہوگا. تو جس طرح داعی کے لیے متقی ہونا ضروری ہے, اسی طرح متقی کے لیے بھی داعی ہونا ضروری ہے کہ وہ اس بات کو آگے پھیلائے. ہر آدمی کو یہ فکر رہے کہ میرا دوست, میرا ساتھی, میرے گھر والے سب دیندار اللہ والے بن جائیں. جیسا میں نے عرض کیا تمہارا بڑے درد کے ساتھ اس بات کو فرماتے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی کی اپنی اصلاح ہو رہی ہو صحیح طریقے سے اور وہ اپنے گھر والوں سے بے فکر ہو. گھر والوں سے بے فکر ہونا یہ دلیل ہے کہ ابھی اپنی اصلاح نہیں ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصلاحی خطبات میں اس بات کو لکھا ہے کہ جس کو یعنی جس طرح اپنی اصلاح فرض عین ہے, اپنی اصلاح فرض عین ہے, اسی طرح گھر والوں کی اصلاح کرنا بھی ہمارے ذمے فرض عین ہے. اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلانا, اپنی بچیوں کو پردہ کروانا. اگر ہم نے بچیوں کو پردہ نہیں کروایا اور بچوں کو جو ہے وہ اپنی حد تک نہیں سمجھایا, ٹھیک ہے بڑے ہو گئے تو بھی سمجھاتا رہے آدمی اور ان کے ساتھ کسی گناہ میں شریک نہ ہو, بلکہ اس کڑن اور فکر کے ساتھ ان کو سمجھائے کہ جس طرح اولاد اگر بگڑ رہی ہو تو آدمی کس طرح سمجھاتا ہے, نوکری نہ کرے کس طرح سمجھاتا ہے بھائی کچھ کرو ورنہ گھر کیسے چلے گا. اسی طرح دین کی فکر ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے, اور بچے ہیں تو تربیت صحیح کرے. اب بچے ہیں ان کو جو ہے مکس گیدرنگ والے اسکول میں پڑھا رہے ہیں, اسی طرح بچیاں ہیں ان کو بے پردہ مردوں سے پڑھوایا جا رہا ہے, تو یہ تو ہم خود ہی بنیاد خراب کر رہے ہیں. اس پہ تو ہمیں اختیار ہے, اگر یہ ہم کریں گے تو پھر اس یہ تو بہت خطرناک اور پکڑ کی بات ہے. اس لیے اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے مشورہ کر لے, مشورہ کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. پہلے کام کر لیتے ہیں پھر بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ تو یہ ہو گیا, ایک صاحب کریڈٹ کارڈ لینے کے بعد کہہ رہے یہ تو غلطی ہو گئی, اب کوئی اس کو ادا کر دیں. یہ غلطی کرنے سے پہلے پوچھنا ہے کریڈٹ کارڈ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. کریڈٹ کارڈ ایسی چیز ہے جسے آدمی پھنس جاتا ہے سود کے چکر میں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے, تو اس لیے اس کو بھی ہم اپنا شیوا بنائیں کہ اپنے ساتھ ہم دوسروں کو بھی دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں. جو نمازی نہیں ہے اس کو نمازی بنانے کی فکر کریں, बहुत से नमाजी तो हैं पूरे दीन पर नहीं चल रहे, उनको दीन पर लाने की फिक्र करें कि वो दाढ़ी भी रख लें, अल्लाह वाले भी बन जाएँ, पाँचे भी ऊपर कर लें, इसमें शर्माए नहीं। कुछ दिन शर्माहट होगी और जब ये कहते कहते आदमी आदी हो जाएगा, लोग गलत बात जो है कोई टीवी की बात कर रहा है, मीडिया की, कोई सियासतदानों की, कोई क्रिकेट की, नहीं शर्मा रहे, हम दीन की बात करते हुए क्यों शर्माएं इंशाल्लाह। और हकीम उलमत ने भी लिखा है कि जो जिसको दावत दे देगा उसको उसका सवाब अलग मिलेगा, वो अमल करेगा तो उसका सवाब अलग मिलेगा, अमल नहीं भी करेगा तो भी उसको उस बात उस तक पहुँचाने का सवाब मिलेगा। हाँ, ये मौका महल देख लें, ऐसा ना हो कि वो रू गर्दा हो जाए और जो है वो ऑल फॉल बकने लगे, ऐसा ना हो, इसलिए उसके इकराम के साथ, उस तवज्जो के साथ। ख़ास तौर पर कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं, सिर्फ हमारी शर्मा हुजूरी हमारे रास्ते में हायल होती है, शर्मा हुजूरी को ख़त्म करना पड़ेगा। और बातों बातों में तज़किरतन ये भी नहीं कि तुम ऐसा करो, बल्कि देखो हमें कैसा करना चाहिए, देखो बुजुर्गान दीन की तालीम क्या है, देखो सहाबा इकराम के हालात क्या है और हम किस नहज पर चल रहे हैं, हम कामयाबी तलाश कर रहे हैं लेकिन नाकामी के रास्ते पे चल रहे हैं। तो जब आदमी इंशाल्लाह सुनता रहेगा तो ये चीज़ें अंदर आ जाएंगी, और जब बोलेगा तो फिर अल्लाह ताला मदद भी फरमाएंगे। फरमाया सरसब्ज़ शादाब रहे, हरा भरा रहे मेरा वो उम्मती जो मेरी बात सुने और आगे दूसरों तक पहुँचाए। फ़ज़ाइल आमाल ही का मुताला कर ले, आसान हदीसें आसान उसकी शरह अदर शेख ने कर दी, इसी तरह जो है वो मौलाना मंज़ूर नौमानी साहब ने कर दी मारफुल हदीस में, मारफुल कुरान मुफ्ती शफी साहब की है। थोड़ा सा इल्म से भी मस हो, अरे साहब पिछले दिनों की बात दावत दिए कि दाढ़ी रखो, मैंने कहाँ लिखा है दाढ़ी रखो, कहाँ क्या दलील, अब उनके पास कोई दलील नहीं थी, दलील मेरा मताला नहीं था, अगर याद होती कि ये बुखारी शरीफ की रिवायत है और सफ़ा नंबर 875 पे ये दर्ज, अब वो आगे नहीं बोल सकता। ठीक है, उन्होंने समझाया उसको लेकिन फिर समझाने का हक अदा नहीं करता, इसलिए अपने मुताले से फिर क्या होगा कि आदमी मुदल्लल तौर पे समझाएगा, ये बात तुम जो कह रहे हो ये ऐसी सुन ले या कोई कहीं लिखा भी है, वहाँ लिखा है भाई बुखारी शरीफ की फ़लाँ सफ़ा नंबर, ये चीज़ कहाँ पे, हमें चार अमाल वाली छोटी किताब में मिल जाएगी, चार अमाल जो हज़रत अलग वलीउल्लाह बनाने वाले चार अमाल, इसमें मिल जाएगी सफ़ा नंबर तक बुखारी शरीफ के कौन से सफ़ा नंबर पर हदीस शरीफ लिखी। तो इतना आसान कर दिया इन हज़रात ने, बड़ी किताबों से निकाल कर छोटी किताबों में ला के मुफ्त तकसीम करके, अब हम फिर भी पका पकाया भी ना खाएँ और दूसरों तक न पहुँचाएँ। तो बताइए, चाइना वाले सारी दुनिया में अपना माल पहुंचा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान वाले अपना माल नहीं पहुंचा रहे, यानी इस्लाम जो अल्लाह ताला ने हमें सही सूरत में दिया इसको हमें पहुंचाना चाहिए, वो उसके सारी दुनिया कमा रहे हैं, वो एक पिन से ले कर एक जहाज़ तक बना रहे हैं और हम जो है हम वहीं के वहीं खड़े, हमारे दुनियादार तबका भी वहीं है और दीनदार तबका भी वहीं, अल्लाह का शुक्र है एक सतह पर मेहनत हो रही है लेकिन वो काफ़ी नहीं है, वो काफ़ी नहीं है, हमें इसीलिए और से और की फ़िक्र करनी चाहिए और इस बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। अब देखिए गौर व फिक्र से क्या होता है, एक हमारे दोस्त हैं वो नौजवान है, हजरत ने उनको इजाज़त भी दी लेकिन नौजवान है, अब ज़्यादा नौजवान जो हैं और फिर वो आलिम भी नहीं, तो उनकी बात सुनने के लिए कोई जमा भी करें तो लोग तैयार नहीं होते। अब उन्होंने क्या किया कि गौर किया किस तरह हमारे महल्ले में हमारे इलाके में दीन का काम हो सकता है, अब उन्होंने उसके लिए मौलाना जलील अहमद साहब को भावलनगर से बुलवाया, थोड़े पैसे वाले और लोगों को जमा किया कि भाई हम टिकट दे के उनको बुलवाएँ, पाँच तारीखों में फिर मजमे को जमा करें। अब ये बड़े उलमा इनके नाम से लोग जमा हो जाते हैं, अब उन्होंने उनके घर पे जब ये शुरू होने लगे तो दो चार दर्जनों ने सैकड़ों की तादाद में लोग माशाल्लाह मुतवज्जो हुए और माशाल्लाह मुस्तकिल तरतीब बन गई। तो गौर व फिक्र करें, हो सकता है आदमी खुद ना कर सके, किसी की मदद से ये काम कर सके, किसी और से ये काम ले सके, तो इसीलिए अपने गिर्द व पेश में वो गौर करें कि किस तरह हो सकता है, हो सकता है किसी का बयान हम अपने घर में करा दें तो उससे कोई इसलाह हो जाए, हम खुद नहीं कर सकते ना, हम अपने 10 दोस्तों को जमा कर लें, 10 को बुलाएंगे 5 आएंगे, चलो 5 तक ही बात पहुंच जाए, हमारे ऐसे भी दोस्त हैं ये और दूसरे, हम नहीं जा सकेंगे, मसरूफियत होती है, हम अपने दोस्तों को भेज देंगे, तो ये तो आदमी कर सकता है। अब ये बरेलवी लोग जो हैं उनका चल रहा है पूरे 150 दिन साल मिलाद चलती रहेगी, एक जगह यहाँ होगी तो वहाँ होगी, वहाँ होगी, वहाँ होगी, अब ये एक चेन है जो चल रही है। अब ये बातिल तो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या है इसमें, सिर्फ वही जोर से माइक खोल दिया, शरीयत के भी ख़िलाफ़, सुन्नत के भी ख़िलाफ़, बिदअत भी, सारी चीज़ें, लेकिन कितनी फिक्र के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, खाना भी होगा वहाँ पे, हमें किसी चीज़ तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बस चार आदमी जो भी जमा होगा इसको जमा कर लिया, बहुत ज़्यादा क्या तो चाय पिला दी, कोई ठंडा पिला दिया, ताकि घर में आने वालों का एक इकराम है, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, तो शुरू में ऐसा कर दिया, थोड़ी जो है वो दिलजोई हो गई लोगों की, फिर ज़रूरी भी ना समझा, ज़रूरी जो कराएगा वो खाना या शरबत या चाय का इंतज़ाम करे, तो एक बात है। तो इस तरह करके आदमी अपने फिक्र को इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचा सकता है, ऐसी बात नहीं। और ये अगर लोग आते नहीं है, आते हैं इंशाल्लाह। 11B में जब हमारा शुरू हुआ, आज जो लोग जाते हैं उनको बताया अल्लाह शुक्र अब जगह कम पड़ रही है उनके कमरे में, अच्छा इससे भी बड़ा कमरा है आसिफ भाई। लेकिन जब हम शुरू हमने किया था 2000 में, तो एक दो आदमी आके बैठते थे, दो तीन भाई ये होते थे, एक आदमी वो बाहर से आता, चार आदमी होते थे अक्सर। हजरत वाला ने जो मजलिस शुरू की, 3 आदमी होते थे, फिर 3000 से भी ज़्यादा होते थे मजलिसों, हजरत नहीं भी बताते थे तो भी इतने लोग हो जाते। तो काम शुरू तो करें, शुरू में ये देखेंगे, हजरत मौलाना बाबा ने फरमाया काम शुरू करने से पहले बस सोचो, दुकान खोलने से पहले सब महल्ले वालों से पूछते हो भाई मैं दुकान खोलने का इरादा कर रहा हूँ, तुम लोग सौदा लोगे या नहीं लोगे, पैसे पहले दुकान खोलते हैं अल्लाह ताला के ग्राहक भेजेगा, तो अपना काम शुरू करे आदमी, खुद नहीं कर सकता किसी और से नहीं कर सकता, मशवरा करेंगे मैं अपने इस बारे में क्या खिदमत पेश कर सकता हूँ के बारे में सोचें, दुआ करें और अल्लाह ताला से मांगें, फिर जो हो सकता है उसकी तदबीर इख्तियार करें, बजाय इसके कि हम फौरन अमारात को देखें कि असरात तो मुरतब हो नहीं रहे। जैसा मैंने बताया कि तबलीगी जमात वाले गश्त करने जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमने भी किया, उस वक्त कोई नहीं आता, बहुत शाज़ो नाज़र, एक महीने के गश्त में शायद एक आदमी आ गया, लेकिन असरात सारी दुनिया में पड़ रहे हैं। वही बात है कि जो भी काम किया जाता है उसके असरात पड़ते हैं। हज़रत वाला ने जब चार अमल खुलेआम बयान किए, सारी दुनिया में उसके असरात नज़र आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, हम बात पहुंचा ही नहीं रहे तो फिर हमारा कसूर है। और जब हम पहुंचाएंगे और चारों तरफ बात पहुंचेगी, तो बाज़ों को ये होता है कि अच्छा हमें तो पता ही नहीं था कि दाढ़ी रखना भी वाजिब है, पैंचे ऊपर करना भी ज़रूरी है। अपने रास्ते में कबूल फरमाएँ, जिसको अपने रास्ते में कबूल फरमाते हैं, फरमाते हैं कि जिसको ये दर्द कामिल पैदा हो जाता है फिर वो खामोश नहीं रह सकता, दर्द सादिक और दर्द कामिल। उसने मिसाल दी कि 2-3 महीने के अगर दर्द हो औरत के पेट में, तो वो शोर मचाए भी तो नहीं मचा सकती, और जब 9 महीने का दर्द हो तो छुपाए भी तो नहीं छुपा सकती, फिर ऐसा दर्द होता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क्या बात है भाई।